الباب الثاني والثلاثون ومئة باب كيفية السلام سلام کی کیفیت کا بیان يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ جمع کی ضمیر کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اگرچہ جس کو وہ سلام کر رہا ہے ایک شخص ہی ہو اور جواب دینے والا بھی جمع کی ضمیر کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور علیکم سے پہلے واو عاطفہ بھی لگائے جیسے وعلیکم عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ شخص بیٹھ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ بھی بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا چنانچہ وہ بھی بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حسن حدیث ہے وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته وفي بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخاری و مسلم صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی بعض روایات میں اسی طرح وبرکاتہ کے ساتھ ہے اور بعض میں اس کے بغیر ہے اور ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہے اس لیے وبرکاتہ کا اضافہ صحیح ہے وعن انس رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس آ کر سلام کہتے تو سلام بھی تین مرتبہ کہتے۔ بخاری۔ یہ اس صورت میں ہے جب لوگ بہت زیادہ ہوتے۔ وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کو سنا دیتے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ مسلم۔ عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے گزرے تو وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ یہ اس صورت پر محمول ہے کہ آپ نے الفاظ اور اشارہ دونوں کو جمع فرما لیا، یعنی منہ سے السلام علیکم کے الفاظ ادا فرمائے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی فرمایا، اور اس کی تائید ابو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ آپ نے ہمیں سلام کہا۔ وعن ابی جری الحجیمی رضی اللہ عنہ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله۔ حضرت ابو جری حجیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔